En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg har altid troet, at vi gik mod bedre tider, når det kom til kriminalitet. At selvom medierne er fyldt med forfærdelige historier om mord, voldtægt, bandekriminalitet, så bliver samfundet som helhed stadig mindre og mindre kriminelt. Men det er ikke rigtigt, kan jeg læse i en ny bog fra Rockwool Fondens forskningsenhed. Danmark er mere kriminelt nu end i 1960'erne, dengang hvor velfærdsstaten tog form. På trods af indførelse af det store sociale sikkerhedsnet, større økonomisk omfordeling i samfundet, fri adgang til uddannelser og bedre arbejdsvilkår, så steg antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser voldsomt. Hvordan kan det være? Hvorfor blev danskerne mere kriminelle, da Danmark blev til en velfærdsstat? Det spørger jeg bogens forfatter om i dag, forskningsprofessor Lars Højsgaard Andersen. Velkommen i Pilestræde. Lars, noget af det, der optager danskerne allermest, er true crime. Altså folk lapper det i sig. I podcast, i bøger, i film. Det virker som om, at for danskere er det hyggeligste i verden at sidde med en kop te og toffifi og så guffe en god drabsag i sig. Har du det også sådan? Ja, det har jeg. Altså der er noget enormt eksotisk og enormt dragende over kriminalitet. Du har jo forsket i kriminalitet og konsekvenserne af kriminalitet og straf i mange år. Hvorfor optager det dig? Altså, jeg startede helt tilbage i 2005, tror jeg det var, som studentermedhjælper i Justitsministeriets forskningskontor. Og dengang, der vidste jeg ikke rigtig noget om det her område. Men begyndte jo stille og roligt at sidde der og kigge i tal og kigge i litteraturen og især følge med i den politiske debat og i mediebilledet, vi havde, kunne se, der er nogle misforhold her, ikke? Der er nogle ting, som ikke helt stemmer overens med hinanden. Hvilke så, misforhold? Jamen det her misforhold omkring, hvor meget fokus kriminalitet får, især de meget voldsomme typer af kriminalitet, relativt til, hvor meget det så fylder. Nu har du kommet med en masse fakta i den her bog, der hedder Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet. I bogen kan man læse, at kriminaliteten er højere i dag end i 1960. Og det overrasker virkelig mig. Har du det på samme måde? Ja, det har jeg. Altså ud fra her, hvor vi står nu, og hvor vi tænker på, hvor meget det er, altså hvor udbygget vores sociale sikkerhedsnet er, så er det jo i udgangspunktet overraskende, fordi at vi jo godt ved, at kriminalitet mestendels forekommer i de sociale lag, hvor man kan være på en eller anden måde sårbar. Mm. Men i konteksten af bogen her er det jo især også vigtigt i den forstand, at når vi taler om, at der for eksempel er sket en stigning i kriminaliteten over tid, så hænger det jo også sammen med, at vi har valgt at ulovliggøre flere ting. Så der er vi flytter lidt stregen hele tiden. Så når vi ser på, om Danmark samlet set er blevet mere kriminelt, for nu at tegne det groft op, så kunne man lige så godt sige, det er et spørgsmål om, at vi i Danmark har kriminaliseret flere ting. Det er et spørgsmål om begge dele, fordi der er kommet mere kriminalitet, også inden for kategorier, som sådan set hele tiden har været der. Jeg tænker, for at hjælpe lytterne, så skal du forklare den her figur i jeres bog, som er en figur over antallet anmeldte straffelovsovertrædelser per år. Det er den, der giver det store billede af, hvordan kriminaliteten har udviklet sig i Danmark fra 60 til nu. Prøv at fortælle om de helt store vendinger. Ja, figuren der, den viser jo i virkeligheden sådan en omvendt hestesko, ikke? Der var gevaldig stigning op igennem 60'erne og 70'erne, og så i virkeligheden også 80'erne, og så ligger vi på et ret højt niveau op til midten af 90'erne, og så derefter falder det. Og stigning i hvad? Stigning i antallet af anmeldelser. Lars, prøv at sætte nogle helt overordnede tal på. Altså, prøv at beskrive udviklingen fra 1960 og frem til i dag. Fra 1960 og frem til i dag, når vi kigger på antallet af anmeldelser, jamen, så ser vi en gevaldig stigning først, og så efterfølgende et fald. Hvis vi nu sætter niveauet i 1960 til 100, og så ser vi på udviklingen hen over den her periode, jamen, så sker der en stigning fra de her niveau på 100 i 1960, og så helt op mod 350, når vi kommer op der, hvor kurven egentlig når sit højeste i starten af 90'erne. Så Lars, i perioden, hvor vi opbygger velfærdsstaten i Danmark, i det, man kalder de formative år, fra 1960 helt op til 1990, altså en periode på 30 år, hvor velfærdsstaten bare bliver udbygget, udbygget, udbygget, omfordelingen stiger, og pengene fosser ud til overførselsindkomster, der stiger mængden af kriminalitet, den bliver faktisk tredoblet. Ja. Og hvad sker der efter det? Jamen efter det, så ser vi jo et næsten lige så bemærkelsesværdigt udvikling. Der er en lille periode, hvor det sådan ligger på det her lidt høje niveau, men så knækker kurven ned igen. Og i virkeligheden, så går det jo rigtig stærkt. Det ændrer ikke ved, at vi i dag stadigvæk ligger noget over niveauet, end vi gjorde i 1960, men vi ser altså et markant fald nu. Hvor meget ligger vi over niveauet i dag i forhold til 1960? Vi ligger cirka 50% over, så det er jo stadigvæk, altså, det er jo stadigvæk markant. Jeg tror, hvis man bare sådan helt blindt fremskriver den her kurve her, så er faldet lige nu for tiden faktisk så stærkt, at vi nok inden for de næste 10-15 år vil være nede på niveauet, som vi observerede der i starten af 60'erne. Så midten af 2030'erne, der vil Danmark være lige så kriminelt, som vi var i 1960? Ja, det er jo sådan en fuldstændig blind fremskrivning. Ikke? Så der kan jo ske rigtig, rigtig mange mærkværdige forskydninger. Mm-hmm. Der kan jo komme krig, og der kan komme pandemier, og hvad ved jeg, mm-hmm. der kan rykke på det billede. Mm-hmm. Men ja, altså det går i en rigtig, rigtig god retning lige nu. Den her tredobling over 30 år, fra 1960'erne og frem til 90'erne, hvad er årsagerne? Det er vigtigt at starte med at huske på, at vi kigger her på antallet af anmeldte forbrydelser. Vi kigger simpelthen på, hvor meget ryger ind i regnemaskinen. Mm-hmm. Og det tal afhænger jo rigtig mange forskellige ting. For eksempel så er det jo sådan, at kriminalitet primært er noget, som unge mænd står for. Så mænd sådan i alderen 17-18 og op til 22-23 år, det er ligesom der for alvor at trykke på. Ja. Og i den periode, vi ser her, der kommer babyboomerne, så dem, der var født lige efter krigen, det er jo der, hvor de når den alder. Så der kommer nogle årgange, hvor de her meget unge mennesker fylder, jeg tror helt op mod 16% af befolkningen, og hvis de bare har et almindeligt kriminalitetsniveau, så vil det egentlig i sig selv give en stigning i antallet af anmeldelser, bare fordi der er flere af dem. Mm-hmm. Men det er jo ikke kun den forklaring. Nej. Det, der skete her i 60'erne og 70'erne, var jo en generel velstandsstigning. Og inden for kriminologien snakker man om, at en velfærdsstigning kan give det, der hedder et øget fristelsespres. Der er simpelthen flere værdifulde ting, du kan stjæle fra andre. Vi sparkede ruden ind, ikke? Og gik ind i forretningen. Så begyndte vi at pakke ned, hvad der var værd at tage. Ikke? Rørmaskiner og håndmixer og alt sådan noget. Uger. Der er nogle væggeure. Det kan også være, at der er ting, du kan forbruge, som du ikke før havde mulighed for. For eksempel altså med stoffer og alkohol osv. Op igennem perioden her kommer der en stigning i, hvor mange varer i bred forstand, der ligesom er til rådighed på hylderne. Det giver en øget fristelse. Der sker jo også til, at der bliver kommet rigtig mange sommerhus. Der er jo ikke rigtig nogen hjemme det meste af tiden. De er ret nemme at bryde ind i, ikke? Så der det her med, at vi udbygger mængden af, altså vi udbygger antallet af steder, du kan bryde ind. Det betyder også enormt meget for kriminalitetsbilledet. Og hvis vi skal generalisere den pointe lidt, så er det jo sådan set også i den her periode, at vi tager alle kvinderne, og så flytter de sig fra hjemmene, hvor de har gået hele dagen og passet på alle de her fine ting, som er kommet med velstandsstigningen. Mm-hmm. Og så er de jo vandret ud på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at vi har de her fine parcelhuse, stående med en hel masse dyre pH-lamper i, og ingen til at passe på dem. Så det er jo altså næsten som at åbne døren for den her problematik. Det er rent slikbutik. Det er rent slikbutik. Det du egentlig siger, det er, jo rigere et samfund er, jo større er mængden af kriminalitet. Ja, til en vis grænse, fordi at der er jo også sikringsproblematikkerne, som betyder rigtig meget, skal man sige. Jo mere, sikringsproblematikken, ja, hvad betyder det? Så jo mere vi har at miste, jo mere tilbøjelige er vi også til at sikre dem, ja, tingene. Og noget af det, der er sket henover den senere periode her i virkeligheden, er jo en øget sikring af for eksempel elektronisk startspær i biler, gør lige pludselig, at antallet af biltyverier er jo raslet ned. Ikke? Mm-hmm. Det er simpelthen blevet svært. Det er blevet sværere. Det er teknisk sværere at stjæle en bil i dag, end det var for 40 år siden. Og hvis du tænker på, når du går ned i en tøjbutik og skal købe noget tøj, så tager det jo ekspedienten de første 20 minutter at pille alle de der alarmanordninger af, inden du kan få lov til at gå hjem med det tøj, som du har betalt for. Mm-hmm. Fordi at der findes nu i dag tekniske dimser, der kan modarbejde den her kriminalitetsproblematik. Og den bruger vi jo i stor stil. Så fordi vi i perioden 60 til et eller andet sted omkring 90, ikke rigtig har de her altså teknologier til at sikre os mod tyverier, så boomer det bare derudad, så bliver der virkelig stjålet ting. Ja, det gør der, men der er også det ved det igen, når vi taler om anmeldte sager, er jo, at hvis du får stjålet noget, så skal du, for at få udbetalt en forsikringssum, så skal du også typisk have, så skal der foreligge en politianmeldelse. Og henover den her periode sker der også en gevaldig stigning i antallet af private forsikringer. Så det vil sige, vi har jo i virkeligheden alle kombinationerne til den perfekte storm inden for kriminalitetsområdet. Så jeg tror, at der er helt reelt sket en stigning i antallet, eller i mængden af kriminalitet. Mm-hmm. Men der er sandelig også sket en stigning i, hvor meget er det, vi måler overhovedet i tallene. Og jeg tænker, der må være nogle fejlkilder her. Altså i forhold til, hvis vi skal vurdere, hvor kriminelt Danmark reelt er. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvad du tænker om det? Altså, hvor sikre kan vi være på de her ting? Eller hvad peger de her tal? Hvad er forklaringskraften nok, det jeg spørger til, når man ser på den samlede mængde af straffelovsovertrædelser? Altså, vi kan jo, hvis vi ser på nu for eksempel den her fejlkilde omkring anmeldelsestilbøjeligheden, så kan vi jo se, at man laver også nogle undersøgelser engang med, hvor man spørger befolkningen, har du været udsat for noget kriminalitet, og hvad gjorde du så? Mm-hmm. Og der kan vi jo se, at anmeldelsestilbøjeligheden er jo ikke imponerende. Jeg tror, for berigelseskriminalitet er det 80%, og det hænger nok meget sammen med forsikringsproblematikken, ikke? Altså, at man skal anmelde for at få udbetalt. Men for voldskriminalitet er den jo under 50%. Typisk fordi, at så den forurettede vurderer, at det er ikke noget, der kan blive opklaret, eller det var måske ikke så alvorligt alligevel, eller jeg gider simpelthen ikke skulle ind og have på skadestuen og have en skadesrapport. Nu jeg vil hellere drikke øl med vennerne. Men hvis vi ser på det samlede, Lars, det du kalder anmeldelsestilbøjeligheden, hvordan har den udviklet sig fra 60 og så til i dag? Jamen, den er steget. Vi er blevet meget mindre accepterende over for kriminalitet over tid. Hvor meget er den steget? Der bliver der svarskyldig. Men det, når jeg spørger, så er det jo selvfølgelig for at finde ud af, når vi her starter med at konstatere, at mængden af anmeldelser er tredoblet fra 1960 til 1990, så er jeg også nysgerrig på, om anmeldelsestilbøjeligheden er tredoblet fra 1960 til 1990. Ej, det tror jeg godt, jeg tør love, at den ikke er. Altså, og det er derfor, vi også lidt bestandt i bogen skriver, at der er tale om en stigning. Det må der være. Det må der være? Ja, det kan, altså, det er svært at forestille sig, at det kun skulle være drevet af en forskydning i, hvor meget der bliver. Nu siger du, du er en rigtig glad for fakta. Du elsker at producere fakta, og nu snakker du om, at der kan være noget om snakken. Det lyder ikke særlig faktabaseret. Nej, det er det heller ikke, men problemet er, at vi faktisk mangler jo netop fakta på det område tilbage i tid. Ikke? Altså, vi ved jo ikke, hvor meget folk lod være med at anmelde i 1960. Så nu siger du, vi ved faktisk ikke, om Danmark er blevet mere eller mindre kriminelt. Jeg siger, at når vi kigger på alle de indikatorer, vi har i for eksempel anmeldelsestatistikker osv., så er der meget, der tyder på det. Okay. Nu er vi på kurven der i 90'erne. Ja. Startspæren bliver indført, det rasler ned med biltyverier. Giv mig nogle andre årsager til, at vi ser det store fald her frem til i dag. Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, som kriminologer hele verden over sidder og river sig i håret over. For det her er faktisk en international tendens. Vi ser den i stort set alle de vestlige lande. Noget af det, som vi har kigget på, og noget af det, der er det allermest drivende her, det er, at ungdomsovergangene i dag, altså de unge mænd, som er dem, der har det absolut højeste kriminalitetsniveau, de opfører sig simpelthen bedre. Så at unge mænd i dag er langt, langt, langt mere lovlydige, end de var i midten, starten af 1990'erne. Men vi aner ikke, hvorfor? Vi har nogle hypoteser om, hvorfor, og vi har også nogle studier, der ligesom kan gå ind og isolere nogle af de her forklaringer. Fortæl mig om det. Dem skal du få lov til at få. Så en er, at vi de unge mennesker i dag, i stedet for at hænge ud på gader og stræder og lave ballade, så sidder de hjemme foran deres computer og hygger sig online med spil og alle de her sociale fora, der nu ligger der. Så det er klart. I virkeligheden, så kan man sige, så har den elektroniske udvikling i sig selv også gjort, at vi har ændret på vores rutineadfærd, som det hedder. Så vi ikke længere er ude, hvor risikoen i virkeligheden er stor for kriminalitet, men at vi sidder derhjemme. Så når jeg står hjemme i kanten til teenageværelset, og jeg tid over, min søn endnu en gang sidder og spiller PlayStation, min 17-årige søn, så skal jeg virkelig takke PlayStation og Sony og sige tak, fordi jeg holdt min søn kriminalitetsfri. Ja, i hvert fald, hvis din eneste fokus er på kriminalitetsområdet, så er der noget, der tyder på, at det er meget godt. Man taler jo inden for fængselsforskning om inkapacitering. Så det vil sige det her med, når vi... En af de stærkeste effekter af fængsling er jo, at så længe en forbryder sidder derinde, så kan han ikke lave kriminalitet ud på gader og stræder. Og altså, børneværelset har jo i virkeligheden lidt den samme effekt. We're new in town, but we've got a plan. Vi ved, hvor du er og hvad du laver. We're going into business, my friend. Er der andre store faktorer, du vil nævne? Ja, det er der. Altså, børn i dag har mange flere ressourcer til rådighed, end børn havde for eksempel i 80'erne. Så det vil sige, kan du konkretisere det? Ja, så noget som butikstyveri er sjældent. Ligesom, altså det er mindre oplagt for vores børn og helt unge i dag, fordi du kan spørge mor og far om penge, ikke? Og de fleste af vores børn har vel i virkeligheden deres eget dankort, så de egentlig har snablen direkte ind i forældrenes økonomi og kan bruge den. Ikke? Mm. Lars, vi skal forstå, hvorfor antallet af anmeldelser begyndte at falde fra 90'erne. Du har nævnt startspæren, lommepenge og elektronisk underholdning af børn. Har du andre store faktorer? Nu er det måske sat en lille smule groft op, ja. De tre faktorer, du nævner her, men det er så fred at være med det. Nævn nogle flere ting. Flere ting, der kan vi sige, jamen der er færre børn i dag, der vokser op i familier, hvor man har begrænset uddannelsesniveau. Og det her med altså forældrenes uddannelsesniveau, det er vi jo helt bredt i virkeligheden betegnet som socioøkonomisk baggrundsfaktor, betyder også rigtig meget for risikoen for, at man ryger ud i kriminalitet. Du har flere gange nævnt, at det særligt er unge mænd, der begår kriminaliteten. Er det samme type unge mænd i dag, som det var i 1960? Altså, det er stadigvæk primært de unge, men deres niveau er bare så meget lavere. Mm-hmm. Det, der er vigtigt at huske på, er måske også i virkeligheden, at der er enorm variation inden for gruppen af unge. Der er jo nogle grupper, som stadigvæk har ret højt kriminalitetsniveau. For eksempel, hvis vi kigger ned i gruppen med ikke-vestlige efterkommere. Og så er der jo andre grupper, som har altså stort set forsvindende kriminalitetsniveau. Nu nævner du selv indvandringen, og det er jo også et fokuspunkt i jeres bog. Altså, hvilken rolle spiller indvandringen for kriminaliteten i Danmark? Bare til at starte med, hvis vi ser på den store stigning fra 60 og frem til årtusindskiftet, hvor vi ser en eksplosion i kriminaliteten i Danmark, en tredobling i de anmeldte straffelovsovertrædelser. Hvilken rolle spiller indvandringen i den udvikling? Indvandringens rolle må faktisk på det her tidspunkt betegnes som relativt begrænset. I 1980 er det kun ca. 3% af befolkningen, der har indvandrer eller efterkommer baggrund. Så det er klart, at hvis de skulle ligesom drive det fulde kriminalitetsbillede opad, så skulle de være ekstremt aktive inden for kriminalitetsområdet. Hvad med fra 80 til årtusindskiftet? Fra 80 til årtusindskiftet, skal se, de tal, vi har i bogen, starter i 93. Så hvis nu vi snakker om dem, ja. Jamen, så ser vi derfra og frem, der er sket en helt ekstrem stigning i antallet af sager, der vedrører for eksempel ikke-vestlige efterkommere. I starten af 1990'erne var det ca. 250 sager om året, der ligesom omhandlede en ikke-vestlig efterkommer. I 2019, som er det sidste år, vi kigger på i bogen her, der er det tal op på 2.500. Så der er altså virkelig, virkelig en voldsom udvikling. Mm-hmm. Men det, der er rigtig vigtigt at huske, det er jo, at gruppen som størrelse er også vokset gevaldigt hen over den periode. Var vi oppe på de her, at det var 15% af befolkningen, der havde indvandrer efterkommer baggrund. Så i de tal, du kigger på fra midten 93 eller midten 90'erne frem til 2019, hvor stor en del af kriminaliteten kan man ligesom placere hos indvandrerne? Det kan man med en relativt stor del og voksende del. Som hænger sammen med, at gruppen også er blevet større. Hvis vi kigger på den enkelte, altså hvis vi kigger på procentdelen, der får en dom blandt 18-20-årige efterkommere, så er den procentdel jo tordnet ned over den samme periode. Så i starten af 90'erne lå den på 13%, og i 2019 lå den på 4,5%. Nu sagde jeg indvandringen sådan helt generelt. Hvis vi fokuserer lidt og kigger på indvandringen fra MENAPT-landene specifikt, ja. Altså MENAPT-landene er de overvejende muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika samt Pakistan og Tyrkiet. Mm. Hvor stor en del tegner den gruppe sig for i forhold til kriminalitet i Danmark? Den gruppe har meget høje kriminalitetstal. Altså meget høje niveauer af domme. Hvor høj? Ja, i hvert fald stor relativt til gruppens størrelse. Fordi man kan sige, det er jo stadigvæk, afhænger jo stadigvæk, altså hvis vi tager det helt overordnede billede, så afhænger det jo stadigvæk af, hvor store grupperne er i forhold til hinanden. Mm-hmm. Hvis nu vi tager i forhold til gruppens størrelse, så kan vi sige, i tilbage i 1980'erne, der var der cirka, for etniske danskere, så var der så cirka de her 10 fældende domme, hvis vi ikke tæller færdselslov med, men sådan 10 fældende domme per 1000 indbyggere over 15 år. For de her personer fra minoritetslande, der var det tal 20. Så sker der en bemærkelsesværdig udvikling derfra og frem. Så op omkring 90'erne, der hvor vi snakkede med os, at kriminalitetstrykket egentlig er det højeste, vi har oplevet, jamen der ligger de etniske danskere stadigvæk under 20, ned på sådan 15 stykker per 1000, hvor de her fra minoritetslande, jamen så er vi altså op på den anden side 60. Hold da op. Det er virkelig en stigning, der ved noget. Ikke? Og det vidner jo om nogle af de her integrationsproblemer, som vi har talt rigtig, rigtig meget om. Så de er bare groft sagt 4 gange mere kriminelle end de etniske danskere? Ja, hvis man ikke korrigerer for alder, så er vi oppe i det niveau. Men man skal holde tungen lige i munden, når man sammenligner. Fordi at der er meget stærk sammenhæng mellem for eksempel alder og kriminalitet. Der er meget stærk sammenhæng mellem socioøkonomiske indikatorer og kriminalitet. Og hvis man ikke holder helt tungen lige i munden, hvem er det, jeg sammenligner, hvornår, så kan man få nogle tal, som i virkeligheden er fuldstændig forvrænget. Så hvis du skal lave sammenligningen og ligesom frasortere alle de fejlkilder, hvordan ser det så ud? Jamen, det er sådan noget, hvis nu vi starter med at tage en sammenligning, hvor vi kun sammenligner jævnaldrende, bare for at komme til at forstå, hvad det andet tal fortæller os, jamen, så er efterkommere fra ikke-vestlige, altså med ikke-vestlige baggrund, så har de en domsrate, der er cirka 3,5 gange højere end etniske danskere. Det er jo et højt tal. Men hvis vi fjerner betydningen af de her socioøkonomiske indikatorer, så er vi i stedet for at sammenligne to jævnaldrende drenge, så sammenligner vi to jævnaldrende drenge, hvis forældre har stået uden for arbejdsmarkedet lige lang tid, som bor i de samme boligområder, hvad vi nu kan finde på af ting og sager, som kunne være relevante for kriminalitet, jamen, så falder den her overrepræsentation fra de der 3,5 og ned til sådan halvanden. Overrepræsentationen er der stadigvæk. Ja. Indvandrere og efterkommere er stadig mere kriminelle end etniske danskere, også når vi ser bort fra socioøkonomiske faktorer. Ja, fuldstændig. Der er noget besynderligt i det her, Lars. Altså, at jo længere tid indvandrere og efterkommere har været i Danmark, tror jeg logisk, man tænker, så skulle de blive mere integreret og begynde at ligne det samfund, der omgiver dem. Men opgørelsen fra Danmarks Statistik viser jo, at børn af såkaldt ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end deres forældre, som indvandrede til Danmark. Hvad der er på spil her? Jeg tror først og fremmest, at alder igen spørger lidt her. Så når du indvandrer til et land, så gør du det jo typisk, når du er måske i slutningen af 20'erne, start 30'erne. Der er kriminalitetstilbøjeligheden allerede et godt stykke nede. Som jeg sagde før, så peaker vi jo her omkring 20, og så falder niveauet derefter. Så efterkommerne derimod, de vokser jo op igennem den her fordeling af kriminalitet. Så de når ligesom at få de her meget aktive år med. Okay. Så det kunne jo godt være, at hvis de indvandrere, altså deres forældre, vi sammenligner med, var kommet på den anden side af de 20 år. Hvis de var kommet som, 15-årige, så kunne det godt være, at de faktisk havde nået at samle endnu mere kriminalitet op. Men det ved vi jo ikke. Nej, det vil så i hvert fald forklare forskellen på indvandrerne og deres efterkommere. Men efterkommerne er jo stadig væsentligt mere kriminelle end de etniske danskere i samme aldersgruppe. Præcis. Jeg tror, vi jo havde nok alle sammen i virkeligheden en forventning om, at efterkommere, som jo er vokset op igennem alle de her velfærdsinstitutioner, som jo har været en del af vores børnepasningsordning og har været en del af folkeskolen typisk. Og, de har fået hele pakken. De har fået hele pakken, og så havde vi jo nok alle sammen forventet, at lige præcis at problematikken ville være mindre, men vi ser simpelthen det modsatte billede, at de er, altså de har simpelthen højere kriminalitetsniveau. Har du et bud på hvorfor? Nej, altså der findes jo i virkeligheden mange mulige fortolkninger af det her, ikke? Og nogle af fortolkningerne knytter sig jo til gruppen selv, så der er et eller andet ved dem og deres opvækstvilkår, der gør, at de har højere risiko for at ryge på kant med loven. Og altså, taler du kulturel baggrund her, eller hvad taler du om? Ja, altså for eksempel nu kulturel baggrund, det kan man sige, i det omfang, det sætter sig igennem på for eksempel i opdragelsesmetoder, som vi ved kan være relevante for kriminalitet, så den måde, man er sammen på. Noget af det, der betyder rigtig meget for kriminalitet, det er jo også, hvordan vi gør forældreskab, så hvordan vi gebærer os over for vores børn. Ikke så meget i de sådan, ja, også i de håndfaste regler, vi ligesom sætter for, hvad man må og hvad man ikke må, men i virkeligheden også i det, der hedder mikrointeraktioner. Så i det, vi hele tiden i vores gøren og laden viser vores børn, er rigtigt og forkert. Vi viser vores børn er eftertragtelsesværdigt, og vi viser vores børn er knap så eftertragtelsesværdigt. Hvordan taler vi om lovene og reglerne? Hvordan taler vi om ordensmagten? Hvordan, altså, så hele de her helt små mekanismer, som er indlejret i vores opdragelse, som jo betyder noget for, hvordan vores børn de orienterer sig i verden, når de så bliver større. Kan vi sige noget forskningsbaseret om de forskelle, når vi ser på etniske danskere i forhold til folk, der kommer fra MENAP-landene? Ikke sådan tungt forskningsbaseret, desværre. Nej. Det er jo det, som jeg sagde før også, så er vi, når vi er ude i de her forklaringer, så er vi jo i virkeligheden mere ude i hypoteser end i forklaringer. Og det er også fair nok, Lars, men når du siger, at vi bliver alle sammen overrasket her, tænker jeg formentlig statistikere og folk, der går op i den slags, overrasket over at se, at efterkommerne er mere kriminelle end deres forældre. Hvad skal vi så forvente af den næste generation? Skal vi forvente, at efterkommernes efterkommere bliver mindre kriminelle? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at ja, når vi kigger på det her mål for overrepræsentation, hvor vi sammenligner ikke-vestlige efterkommere med etniske danskere, så sammenligner vi jo også i kontekst af, hvad kriminalitetsniveauet er for de etniske danske drenge. Og det er jo også, altså det er jo faldet betragteligt over tid. Og som jeg sagde før, så ser vi jo også for de ikke-vestlige efterkommere en ekstrem positiv udvikling over den her periode. Altså vi gik fra omkring 13% af de 18-20-årige, der fik en dom, inden for et år i 93-94 stykker, til 4,5% i dag. Procentdelen af gruppen, som får en dom, er styrtdykket, men sammenligner vi med sammenlignelige etniske danskere, så er niveauet stadigvæk for højt, og faktisk så er den forskel en lille smule stigende. Lars Højsgaard Andersen, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.